człowieka brak. Tu program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 7 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest szósta, serwis Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. A wnioski o wotum nieufności wobec Beaty Szydły i Elżbiety Rafalskiej odrzucone. Prokuratura Krajowa chce przedłużenia o pół roku aresztu dla oskarżonych w procesie o zabójstwo Iwony Cygan. Chodzi o kilkanaście osób. W tym serwisie trójki, także o nagrodach imienia Oskara Kolberga dla osób, które promują kulturę ludową. Sejmowa większość odrzuciła wnioski PO o wotum nieufności wobec wicepremier Beaty Szydło i minister rodziny, pracy oraz polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej. Opozycja zarzuciła im, że zrobiły za mało dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, którzy niedawno protestowali w Sejmie. Głosowanie poprzedziła debata. Premier Mateusz Morawiecki przekonywał, że rząd zrobił wiele dla osób niepełnosprawnych. Mówił też o polityce społecznej Prawa i Sprawiedliwości i pytał opozycję. Czy popieracie tę naszą politykę społeczną? Czy popieracie 500+? Nie popieracie 500+. Czy popieracie 300+, naszą wyprawkę? Też nie popieracie 300+. Czy popieracie naszą politykę społeczną w zakresie emerytów? Posłanka Urszula Augustyn z Platformy Obywatelskiej odpowiadała, że opozycja będzie kontynuować programy społeczne. Kto panu naopowiadał takich kłamstw? Platforma, PSL zabierze, zlikwiduje. No chcę pana bardzo rozczarować. Programu 500+ nie zabierzemy. Zrobimy tylko, żeby on był sprawiedliwy. Zabierać nie mamy zamiaru. A wnioski o wotum nieufności poparły Nowoczesna, PSL i większość klubu Kukiz15. Jest wniosek o przedłużenie o pół roku aresztu dla oskarżonych w procesie o zabójstwo Iwony Cygan. Taki wniosek złożył szef Małopolskiego Oddziału Prokuratury Krajowej Piotr Krupiński. W procesie, który rozpoczął się wczoraj, na ławie oskarżonych siedzi 16 osób. Dwie z nich usłyszały zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Pozostali to koleżanka Iwony Cygan oraz byli policjanci, którzy mieli utrudniać postępowanie karne. Patrząc całościowo na mechanizm utrudniania śledztwa, to jest to złożona sprawa. Ale prokuratura skierowała go oskarżenia w zakresie określonych osób i jesteśmy przekonani, że dowody są jasne, czytelne i pozwolą Wysokiemu Sądowi zająć stosowne stanowisko. Iwona Cygan została brutalnie zamordowana 20 lat temu. Przed śmiercią miała być torturowana. Przez lata w tej sprawie w małopolskim Szczucinie panowała zmowa milczenia. Udało się ją przerwać dopiero kilka lat temu. Dzięki temu zatrzymano głównego oskarżonego Pawła K. i jego ojca, który miał mu pomagać. Od 43 lat przyznawane są nagrody imienia Oskara Kolberga dla twórców, badaczy i promotorów kultury ludowej. Tym razem wyróżnienia otrzymało 14 osób, zespołów i instytucji, a wśród nagrodzonych jest Halina Witkowska, pisankarka, hafciarka i popularyzatorka kultury kurpiowskiej. Z tamtych dawnych zajęć, z tamtych dawnych prac bardzo mało już pozostało, więc staramy się, żeby to wszystko przywrócić do życia. Hafty nasze przepiękne, pisanki przepiękne, nie wspomnę o kulinariach dawnych wiejskich. Wszystko, co wiąże się z tradycją kurpi białych, wszystko staramy się to przywrócić do życia. Począwszy od przedstawiania zapustów, po kolędy przy choince tradycyjnej. A wśród nagrodzonych jest także regionalny zespół pieśni i tańca Markowianie z Markowej, mówi Barbara Lew z zespołu. Myśmy się wychowywali jeszcze w epoce, gdzie nie było telewizji, nie było komputerów, więc nam było o tyle dobrze, że mogliśmy z dziadkami posiedzieć, dziadkowie opowiadali, jak to dawniej bywało. To w nas weszło i chcemy to naszym następnym pokoleniom przekazać, naszym dzieciom, naszym wnukom. Tańczymy nasze tańce regionalne, tańczymy układ przeworski, tańczymy układ lasowiacki, tańczymy układ rzeszowski, najbliższy sercu naszemu. Są to bardzo oryginalne, piękne tańce. A prestiżowe nagrody imienia Oskara Kolberga przyznawane są tym, którzy gromadzą i przekazują wiedzę o kulturze ludowej, wskazują na jej bogactwo i różnorodność, chronią i zachowują dla przyszłych pokoleń. Część zagranicznych kibiców nie wyklucza, że zwróci bilety na mecze mundialu z powodu horrendalnych cen. A chodzi o ceny hoteli i kwater prywatnych w tych miastach Rosji, w których będą rozgrywane piłkarskie spotkania. Z Moskwy relacjonuje Maciej Jastrzębski. W Moskwie trzeba średnio zapłacić za miejsce w hotelu o przeciętnym standardzie od 200 do 300 euro. W Jekaterynburgu jeden z hoteli zażyczył sobie ponad $600 za pokój. Kwatery prywatne w zależności od miasta kosztują w przeliczeniu od 300 do 1500 euro za dobę. Maja Łomidze ze Stowarzyszenia Operatorów Turystycznych Rosji potwierdza, że średnio ceny noclegów wzrosły w miastach, w których organizowane są mistrzostwa, o 50%. W jednym miejscu cena wzrosła o 70%, w innym o 20% i z tym trzeba się pogodzić, bo to jest normalne. Organizacja jakiejkolwiek dużej imprezy o charakterze międzynarodowym zawsze prowadzi do podwyżek cen miejsc noclegowych i tak się właśnie stało. Rosyjski Urząd Ochrony Konsumentów nakłada kary na hotelarzy, którzy nadmiernie windują ceny usług, ale nie powstrzymało to podwyżek. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie już o 6.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na północnym wschodzie zalega chłodne powietrze pochodzenia arktycznego, na pozostałym obszarze nieco cieplejsze powietrze polarne morskie. Ale w ciągu dnia z zachodu zacznie napływać coraz cieplejsze powietrze polarne morskie. Dziś pogodnie, tylko na krańcach południowych będzie się chmurzyć i przelotnie padać. W górach możliwe burze, wiatr wschodni i południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Na wybrzeżu, na Dolnym Śląsku, a także w czasie burz będzie to wiatr porywisty. Ciśnienie spada, ranek jeszcze rześki, no nawet gdzieniegdzie tak w okolicach 3 stopni. Ale w ciągu dnia już 20 w Suwałkach i Lublinie, 21 w Warszawie, Przemyślu, Olsztynie i Białymstoku, 22 w Trójmieście, Kielcach i Rzeszowie, 23 stopnie w Łodzi, Krakowie i Tarnowie, 24 w Częstochowie, Toruniu i Bydgoszczy, 25 w Poznaniu, Opolu i Katowicach, 26 w Pile, Koszalinie i we Wrocławiu, do 27 stopni w Szczecinie. Zdaje się, że ciepłe wraca. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowid. Normalnie wpadam, Barbara, patrzę, mistrzowskie przeceny. O rany Mariani, co zrobiłeś? Co, Barbara, patrz, co ustrzeliłem. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład LG 32 cale za 750. Samsung Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Just as I thought it was going all right, I found out I'm wrong when I thought it was right. It's always the same, it's just a shame, that's all. I could say day and you'd say night. The same, it's just a shame, and that's all. Leaving with you. Nie, no nie ma co ukrywać. Nie, naprawdę, ranek jest bardzo chłodny. I jeśli, no myślę, że na pewno państwo zaobserwują dziś na poranku na przystankach autobusowych, zwłaszcza takich dżentelmenów, którzy jednak wyjrzeli przez okno i zobaczyli, świeci piękne słońce, no to może jednak będzie ciepło. Nie, ranek jest chłodny. To są naprawdę takie 2, 3, 4, 5, 6 stopni. Krótki rękawek, krótkie spodenki. Oj, nie bardzo. Zapomniałem państwu powiedzieć dzień dobry i tego, że poranna zmiana się kłania 15 minut po 6 i że można dzwonić i że można napisać i pan Tomasz już skorzystał. Nie pękaj, redaktorze, trzeba się ruszyć, to nie zmarzniemy. No to my się teraz ruszymy i to ruszymy w Polskę, ruszymy, bo dziś Trójka przez cały dzień będzie gościć w Iławie. Zapraszamy więc w piękne okoliczności przyrody. Państwa przewodnikiem po tym uroczym miejscu będzie Tomasz Jeleński, z którym się teraz łączymy. Dzień dobry, Tomku. Dzień dobry państwu. No i teraz... Tutaj jest... No właśnie. Mostawo, chłodno. No właśnie, o to chciałem zapytać, bo tak 2, 3, 4 stopnie się pojawiają w niektórych regionach Polski, a ile w Iławie o poranku? To było jakoś tak niecałe 5, ale mam wrażenie, że termometr, na który przed chwileczką patrzyłem, oszalał, pokazuje 12. To niemożliwe, to jeszcze nie o tej porze. Jest tutaj jeszcze pusto, ale już pojawili się pierwsi dżentelmeni, co najmniej dwóch, ciepło odziani, i oni siedzą i moczą swoje długie wędziska. Na razie słabiutko bierze, nic nie bierze. No, nie zawsze biorą i nie zawsze są te ryby, bo to zależy od pogody, od fazy księżyca, od różnych spraw, których na to nie mamy wpływu. No tak. Od księżyca zależy? Tak. No, ale dzisiaj pełni nie będzie. No nie, mów się robi. Jakby pan wiedział, że one nie będą brały, to pan tu by nie przyszedł. A to tylko przychodzę dla przyjemności. Bo jak wędkarz siedzi i patrzy, to czerpie przyjemność z samego patrzenia. Dokładnie. Czyli nawet ryby nie muszą brać. Nie muszą brać. Naprawdę, woda się uspokaja, Za chwilę będzie lustro wody. Z rybami tak to już właśnie jest. Te ryby czasem biorą, a czasem nie. No właśnie, z rybami to jest tak różnie. Ja w ogóle to się zastanawiam nad jedną bardzo ważną rzeczą. Być może ktoś ze słuchaczy nam to wytłumaczy. Co jest takiego w człowieku, który nie wędkuje, tylko spaceruje sobie brzegiem, no że ma taką wewnętrzną potrzebę, żeby zadać wędkarzowi pytanie. Biorą czy nie biorą? A przecież wiemy, że tego wędkarza, jak padnie takie pytanie, to rozsadza, bo przecież raczej nie biorą. No ale co tu opowiadać? No nic, ale to może ktoś ze słuchaczy wytłumaczy. 2273. Tomek Jeleński jest w Iławie. W Iławie będziemy przez cały dzień, a tam, jak państwo słyszeli, cisza, czas. No ja tu trochę nie pasuję, ale cisza, ja i czas teraz, hej. Oho, potwierdza się. Pani Ewa także. Krótkie spodenki do pracy są bardzo, nie bardzo, redaktorze. Na Podlasiu zaledwie 5 stopni. Dzień dobry. Ja tak na wędkowaniu się nie znam, ale mi się wydaje, że wędkarz czasami też musi, bo inaczej się udusi. Pozdrawiam wszystkiego dobrego, miłego dnia życzę. Ale to zdecydowanie. Ale dlaczego ten obserwator, który chodzi, spaceruje sobie gdzieś nad rzeczką albo nad jeziorem, musi zapytać? No biorą? Nie jest tak źle. Wreszcie jest czym oddychać po tych upałach. A poza tym jest susza. Sadownicy strzelają do chmur. To nie jest śmieszne. Nie, nie, to nie jest tak, to wiemy. To rozmawialiśmy o tym już nieraz z redaktorem doktorem Tomaszem Rożkiem. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do Iławy. Trójka wraca do korzeni. A no właśnie, dziś gościmy w Iławie i tak będzie przez cały dzień, po mieście i po okolicy przechadza się. I jeździ także Tomasz Jeleński, który teraz jest gdzieś nad wodą i podziwia wodną toń najdłuższego jeziora w Polsce, Jezioraka. No i właśnie zdaje się, że o tym jeziorze sobie teraz porozmawiamy, drogi Tomku. Tak, i będą to zajęcia jak najbardziej praktyczne, bo wybierzemy się na wycieczkę. Jeziorak słynie z ryb, raków i czystej wody. Niezwykle długa linia brzegowa tego jeziora to jest prawie 160 km, niewiarygodne. Skrywa wiele tajemniczych zatoczek. To jest idealne wprost miejsce na przygody z dreszczykiem i może właśnie dlatego w okolicy przed laty zamieszkał Zbigniew Nienacki, który stworzył słynnego pana samochodzika, poszukiwacza zaginionych skarbów. I zapraszam na pokład wycieczkowego statku Ilawia. Jesteśmy na pokładzie statku Ilawia, naszego statku pasażerskiego z rejsami turystycznymi. Beata Furmanek z Urzędu Miejskiego w Iławie. Odbijamy. Będziemy płynąć teraz po najdłuższym jeziorze w Polsce, jeziorze Jeziorak, wokół największej wyspy śródlądowej w Polsce, wyspy Wielki Żuław. Na wyspie znajdują się tylko ośrodki turystyczne, więc goście, którzy mają wykupione noclegi w czasy na wyspie, płyną specjalnym promem w swoje ośrodki. To jest, proszę pana, około 84 hektary. Kapitan Wiesław Pawlak. Planowane rejsy są, proszę pana, od godziny 10 do godziny 17 i odbywają się przez 7 dni tygodni. Wyspa w okresie zimowym jest całkowicie bezludna. Żyją tam tylko rośliny, zwierzęta, nie ma ludzi. Zaczyna swoje życie, zaczyna swoje funkcjonowanie wyspa w okresie wiosennym, kiedy otwierają się wszystkie ośrodki turystyczne, które się tam znajdują. Dzisiaj jest rzeczywiście żeglarska pogoda. Stanisław Kasprzak, no, właściciel portu pod Omegą w Iławie. Jest to najdłuższe jezioro, jezioro Jeziorak, tak? Rzeczywiście i posiadające jedno z większych linii brzegowych, bo linia brzegowa około 160 km. Samo jezioro w linii prostej ma 27,5 km, ale z jeziorem i kanałem Dobrzyckim, jeziorem Wingi, to jest ponad 35 km, więc jest to no, ładny, ładny szlak do pokonania. No możemy powiedzieć, że piękną mamy skocznię narciarską, bo 99,5 metra jesteśmy nad poziomem morza, tak? I mamy bezpośrednio wodne połączenie z morzem. Oczywiście jest to możliwe tylko dzięki pięciopochylniom, które niwelują różnicę właśnie poziomu jezioraka z morzem i rzeczywiście jest to jedna z ciekawszych atrakcji i jedna z ważniejszych hydrobudów właśnie w Europie i na świecie. Gdyby tak wsiąść w kajak i powiosłować, to ile trzeba byłoby dni, żeby dopłynąć do morza? To znaczy dla amatorów takich, którzy oprócz tego, że wiosłują jeszcze coś zobaczyć po boku, no to około tygodnia czasu to jest wystarczający czas. Ale ja znam osoby, które potrafią pokonać tą odległość w ciągu jednej doby. W związku z tym kwestia potrzeb i oczekiwań, co się chce po drodze zobaczyć. No bo jest co zobaczyć. Bo jest co zobaczyć, rzeczywiście i warto. I w tym momencie ten tygodniowy pobyt to jest taki naprawdę z dużą dozą wiedzy zarówno przyrodniczej, jak i historycznej. Do Iławy można dopłynąć też od strony Bałtyku. Ostatnio zawitały tutaj jachty z Anglii. A dziś pogoda jak marzenie, wieje nie za mocno, także będą raczej dobre warunki dla żeglarzy. Jest słonecznie, no na razie chłodno, ale ma być jeszcze 23 stopni w ciągu dnia. No, trzymamy kciuki, żeby tyle było. To żeglarzy pozdrawiamy bardzo serdecznie. Pogoda taka idealna do żeglowania rekreacyjnego raczej, jak tak średnio wieje. Ale gdyby państwo chcieli napisać do nas albo zadzwonić w sprawie Iławy, wspomnień może wakacyjnych jakichś, albo państwo mieszkają, to bardzo proszę. Pani Lidia na przykład napisała: zaraz jadę do pracy. No właśnie, do Iławy. Gdyby ktoś chciał odwiedzić Tomka, to Tomku, gdzie ty się dokładnie znajdujesz w Iławie, żeby słuchacze mieli świadomość? Mieścimy się z naszym wozem transmisyjnym przy dawnym starym tartaku. To jest nad małym jeziorakiem, rzut beretem dosłownie od starszej części miasta. Gdyby państwo dysponowali beretem, to zapraszamy serdecznie. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do Iławy. Mogą państwo odwiedzić Tomka, pomachać mu, no i oczywiście chwilę porozmawiać. Zapraszamy serdecznie, 26 minut po 6. Hold me back. They're gonna rip it off. hotel. Everyone knows about it. From the Queen of England to the Hounds of Hell. And if I catch it coming back my way, I'm gonna serve it to you. And that ain't what you want to hear, but that's what I'll do. And if i 7 trójek. Dzień dobry. Dzień dobry. Kiedyś jechałem pociągiem i pociąg stanął w Iławie i przypadkowo poznany pasażer powiedział mi: spędziłem w tym mieście 3 lata, a nie znam go w ogóle. Nie wiem, o co chodziło. Dziękuję bardzo. No, ja się trochę domyślam, ale też słyszę, że gardło już lepiej, drogi słuchaczu. Jeszcze ciągle jakieś komplikacje, ale walczę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Gratulujemy, no i trzymamy kciuki w sprawie tych 3 lat. A może nic. 6:30 już minęła. Krzysztof Zyblewski. Sejm odrzucił wnioski opozycji o odwołanie wicepremier Beaty Szydło i minister rodziny Elżbiety Rafalskiej. Głosowanie poprzedziła kilkugodzinna debata. Za wyrażeniem wotum nieufności wobec wicepremier Szydło głosowało 189 posłów, przeciw było 235, wstrzymało się 4. Z kolei za odwołaniem minister Rafalskiej opowiedziało się 192 parlamentarzystów, przeciw 234, a 2 posłów wstrzymało się od głosu. Wnioski PO złożyła w Sejmie pod koniec kwietnia w czasie protestu grupy osób niepełnosprawnych. Warszawski Sąd Rejonowy nie zgodził się na uchylenie aresztu dla Piotra T. Były doradca polityków i kreator wizerunku oskarżony jest o posiadanie i rozpowszechnianie filmów z dziecięcą pornografią. W areszcie śledczym na warszawskiej Białołęce mężczyzna ma przebywać do połowy września. Piotr T. został zatrzymany pod koniec października 2017 roku. Grozi mu do 12 lat więzienia. Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek chce uszczelnienia przepisów dotyczących minimalnej stawki godzinowej. Od stycznia wynosi ona 13 zł i 17 groszy brutto. Jednak wciąż są przedsiębiorcy, którzy płacą mniej albo z opóźnieniem. Głównie chodzi o ewidencjowanie czasu pracy i potwierdzanie wypłaty wynagrodzenia terminowej, żeby określić termin wypłaty wynagrodzenia z tytułu wykonywania zlecenia czy usługi. Myślę, że po wakacjach takie przepisy znajdą odzwierciedlenie i będziemy dążyć do tego, żeby ministerstwo nam pomogło, żebyśmy zmienili przepisy częściowo. Do łamania prawa najczęściej dochodzi w takich branżach jak edukacja, usługi, transport, opieka zdrowotna i pomoc społeczna. Do 99 wzrosła liczba ofiar niedzielnego wybuchu wulkanu ognia w Gwatemali. Erupcja zniszczyła zabudowania na południowym stoku Fuego. Liczba zaginionych to około 200 osób. Prace ratowników utrudniają lawiny błota i popiołu. W akcji ratunkowej uczestniczą setki osób, w tym strażacy, policja i wojsko. Władze apelują do mieszkańców o opuszczenie terenów w pobliżu wulkanu, bo prawdopodobny jest kolejny wybuch. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy.

czas. Byłeś tylko krok, krok, krok, krok. Nas powrzało w krzyku i kląt. Myślałam do cholery, to chyba tylko sen. Wciąż progi i bariery zmieniają życia bieg. Taki eksperyment muzyczny się odbył, bardzo interesujący. Słuchacz pyta, czy Bajm jest z Iławy. Nie do końca. Iława to są najpiękniejsze wspomnienia z młodości. To jest festiwal jazzowy Złota Tarka, o tym na pewno trzeba pamiętać. To są przepyszne ozorki chrzanowe w restauracji pod tym miejscem, gdzie się odbywał festiwal, z widokiem na jezioro. I bardzo się cieszę, że dzisiaj jest audycja o Iławie. I tak właśnie będzie. Przez cały dzień za 20 minut, siódma teraz. Redaktor Krystian. Dzień dobry. A co to tam? Co gdzie? A to już nic, dobrze. Hankę. To będzie za chwilkę, dobrze. Natomiast dziś już troszkę się robi cieplej. Wczoraj był chłodny jednak dzień. No, rano dzisiaj też nie za ciepły. Spodziewam się, że ci, którzy mają okna sypialni od wschodu, dziś z lekkim katarem przyjdą do pracy. Tak z przyzwyczajenia trochę otworzyliśmy te okna, no i potem jest kłopot, a jeśli chodzi o temperaturę, to nawet gdzieś mi umknęło, że a dziś można się o tym przekonać na pierwszej stronie dziennika. Także gospodarkę, właściwie temperaturę gospodarki się mierzy, no, żeby zapobiec także przegrzaniu, między innymi dlatego. Konsumpcja podnosi nam temperaturę, ale Ukraińcy pomagają ją obniżyć, pisze dziennik. Nasza gospodarka nie jest tak przegrzana jak rumuńska czy węgierska. No to chyba dobre informacje, ale więcej szczegółów plus infografikę, żeby można to było sobie wszystko zobaczyć. Dziennik prezentuje na stronie pierwszej. No, nasza gospodarka się rozwija. Po 1989 roku dokonaliśmy wielkiego skoku. Nikt w Europie nie rozwijał się szybciej. Czytamy dziś na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Trochę takiej, można powiedzieć, odświętnej, bo do tego dziennika dołączony jest dziś specjalny, no, jaki powiedzmy sobie, dodatek, mini album 100 najważniejszych postaci na 100 lat polskiej gospodarki. I tak to dziś biało-czerwono jest trochę też na pierwszej stronie Rzeczpospolitej bardziej niż co dzień. Ale wrócę jeszcze do dziennika, bo tutaj rewolucyjna informacja. Otóż wczorajszy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego nie pozostawia wątpliwości, jeśli zgodnie z poleceniem, to ważne, darczyńcy lub testatora kupimy sobie mieszkanie, samochód czy choćby telefon, to fiskus nie dostanie od tego ani grosza. Eksperci mówią wprost, to jest rewolucja. Dotychczas było tak, że nawet osoby z rodziny musiały biec do Urzędu Skarbowego i zgłaszać otrzymanie darowizny, żeby skorzystać ze zwolnienia, a jeśli tego nie zrobiły, fiskus żądał od nich podatku. W jeszcze gorszej sytuacji byli konkurenci. Teraz ma się to zmienić. No i popularność tego typu poleceń w umowach darowizny, masz tutaj synku, ale sobie kup to, no zapewne wyraźnie wzrośnie, przewidują eksperci. Czyli jak ktoś teraz wygra w Toto Lotka i chce się podzielić z rodziną, to wystarczy, że powie, na co pieniądze musi obdarowany przeznaczyć, a obdarowany zapewne musi to zrobić. No i teraz pytanie, jak będzie wyglądać kontrola. Ale to wszystko przed nami. Tak czy inaczej, pierwszy krok zrobiony. No tak patrząc ze strony obdarowanych. Co poza tym? No poseł Pięta już trochę mniejszy, w sensie mniejsze te artykuły. Zdjęcie mniejsze zdjęcie na pierwszych stronach, tak. Dziś w Super Ekspresie. Tutaj większa afera. Wicemis sprzedawała Polki Arabom. Trafiła na układ Matka Super Ekspresu, w fakcie sędzia Gersdorf, która, jak się okazało, odłożyła w rok ćwierć miliona. No tak, o przedsiębiorczych dziś sporo powiedziałem. Poza tym czytamy na pierwszej stronie Super Ekspresu w takim dużym tytule: biedę klepią już tylko emeryci, ale rząd dorzuci emerytom, pisze dzisiaj Gazeta Wyborcza. Jeszcze przed jesiennymi wyborami samorządowymi rząd chce sypnąć seniorom więcej pieniędzy. W grę wchodzi 13. emerytura, dodatki od 100 do 500 zł albo zwolnienie z podatku PIT, dowiedziała się Wyborcza. Projekt ma być przegłosowany tuż przed jesiennymi wyborami samorządowymi, a wypłata pieniędzy ma nastąpić przed Bożym Narodzeniem, czytamy w Gazecie Wyborczej. O pierwszych wyłudzaczach dotacji, którzy już są z zarzutami, pisze Gazeta Polska codziennie. O tej sprawie pisała w wydaniu tygodniowym jakiś czas temu. 10 osób zostało zatrzymanych w związku z przekrętami dotyczącymi wydatków dotacji z Unii Europejskiej w grupach producenckich owoców i warzyw. Podejrzani zagarnęli ponad 21 milionów złotych. To dopiero początek. Według naszych informacji, pisze codzienna, kwota nieprawidłowo wydatkowanych środków może sięgnąć 3 miliardy. W sprawę zamieszani są politycy PO i PSL. Czytamy na pierwszej stronie. Na pierwszej stronie Pulsu Biznesu zwraca uwagę zdjęcie. Tutaj piękna łąka, hala w zasadzie można nawet powiedzieć, bo taki pagórek w tle, może i nawet góry ktoś tam dostrzeże, krowy. No ale najważniejsza tu jest ta część po prawej stronie, czyli przystanek autobusowy, taki PKS-owy. No ale to nie jest dobra informacja. Autobusy uciekają, przewoźnicy rezygnują z nierentownych połączeń na słabo zurbanizowanych terenach. Pisze Puls Biznesu, rynek publicznego transportu może nie doczekać nowej ustawy. O tych białych plamach na mapie Polski, gdzie znikają te połączenia, pisze Puls Biznesu, jest przygotowywana ta nowa ustawa. Po pierwsze, przedsiębiorca transportowy, który zostanie wyłoniony przez samorząd do obsługi danego pakietu, będzie również obsługiwał połączenia o mniejszym potoku pasażerów, lecz istotne z punktu widzenia zapotrzebowania mieszkańców. Ale z biletów, że tak powiem, nie przetrwa. To eksperci są zgodni, trzeba będzie to rozwiązać inaczej. Na razie samorządy oczywiście nie zostały wskazania źródła dofinansowywania. No, czyli chciałoby się powiedzieć, jak zawsze będą musiały wziąć to na barki. Epidemia znikających autobusów, pisze Puls Biznesu o tym. O impulsie dla rodziny pisze nasz dziennik, bo Śląsk rusza z inicjatywą wspierania rodzin. No na razie taką teoretyczną, bo mowa o 11-osobowej Radzie do Spraw Rodziny, na której czele stanął wicewojewoda Jan Chrząszcz. 11 osób w Radzie będzie doradzało rodzinom. O rodzinie także na okładce Gościa Niedzielnego. Rodzina pod ochroną. Jeśli dopominamy się o szacunek dla środowiska, o to tym bardziej musimy chronić naturalne środowisko człowieka, czyli rodzinę, pisze Gość Niedzielny. A wewnątrz numeru temat głosowania za dzieci, bo to głosowanie rodzinne to nie jest pomysł rodem z Księżyca. Warto o nim podebatować, pisze Piotr Legutko. A kilka stron dalej. Afera w Warszawie, właściwie afery, sprawiły, że reprywatyzacja nie ma dziś dobrej prasy, a przecież nie tylko jest ona aktem sprawiedliwości, ale często także ratuje od ruiny cenne zabytki, pisze tygodnik Gość Niedzielny. Tekst Powrót na rodzinne włości w tym numerze. To prasa, dziękujemy, no ale jeszcze zajrzymy do prasy lokalnej, bo łączymy się z Iławą. Tomasz Jański sobie przeglądał prasę lokalną. Oj, szaleści. No tak, przeglądałem i tutaj jak to na prowincji. Kurierowi regionu Iławskiego żalą się przedstawiciele magistratu, że nie da się na razie zainstalować progów spowalniających przed jedną ze szkół, bo na razie jest to zbyt kosztowna inwestycja dla miasta. Zdrowo i kolorowo to artykuł o pomarańczowym rajdzie cyklistów, którzy w sile 200 sztuk przejechali 16-kilometrową trasę. Na mecie na wszystkich czekała smakowita grochówka i jeszcze Gazeta Iławska: kormoran zniknął z powierzchni ziemi. Nie, nie, to nie o ptakach, a o dość wątpliwej urodzie dawnego hotelu Kormoran. Dla jednych był on kultowy, inni uważali go za betonowe ochydztwo, bez żadnej wartości architektonicznej. Pozostanie tylko sentyment, dodaje autor tekstu w Gazecie Iławskiej. Dobrze, Tomku, jest jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Posłuchaj teraz uważnie. Słuchacz. Chciałbym spytać pana redaktora, który jest w Iławie, czy może być to prawda, co usłyszałem wczoraj w jednej ze stacji telewizyjnych, że temperatura wody w jezioraku wynosi 26 stopni. Czy to może być prawda? Czy to może być prawda, Tomku? Tak, może być, bo przesiadłem się teraz z gazetami na pomost, nad małym jeziorakiem. No powiem szczerze, da się włożyć nogi, mało tego, ja sobie wesoło tymi nogami tak przebieram. Jest bardzo ciepła woda, ale to być może dlatego, że skoro tutaj jest kilka stopni powyżej zera, no to tak nam się wydaje, że to jest ukrop. Ale powiem szczerze, no, jak będę miał troszkę więcej wolnego czasu, to chyba sobie popływam. A gdybyś nie, tak tutaj mógł, w tym miejscu nie wolno. Tak żwawiej tą nogą, to może byśmy tak poczuli, czy... Nie chlap! Ciepła jest, nie, ewidentnie jest ciepła. Bardzo żwawa. Bardzo żwawa. Przy samym brzegu cieplusieńka. to możesz chwilę teraz pomoczyć nogi, bo spotkamy się po 7.30. Do usłyszenia. Tomasz Jeleński dziś w Iławie. Szukaliśmy jakieś piosenki o Iławie. Jedyne, co się znalazło, to Iowa Super Soccer. We walk along long sandy road. Squeeze my hand, I wanna show where I used to go. 16 horses pass us by. Nobody knows what's in our souls. Don't be afraid, we'll be alone. In place where I used to go. Rocking to the river, we gotta go. Through this big river song. Iowa. Tak, bardzo, jeśli chodzi o Iławę. Tu jest jeszcze taka podpowiedź, że jeśli nie ma piosenki o Iławie, to tam jest, zdaje się, tablica rejestracyjna Nil, więc może jakiś Nil byłby dobry. Poszukamy. Pan redaktor mówił o tym, że będzie eksperyment. I ja tak się zastanawiam, czy chodzi o to, że będzie konkurs dokończyć piosenkę, bo w pewnym momencie Beata śpiewała tatati, tatatam. Tatati, tatatam, tatatam. Zdaje się, tak było. Dokończyłem. Urywki. Urywki z kalendarza. No dobrze, Krzysztof Szubzda. 7 czerwca. Dzień chemika. Dziś o Dniu Chemika piszą głównie kalendarze świąt śmiesznych i nietypowych. Ale jeszcze niedawno było to święto poważne i typowe, a nawet topowe. No może najbardziej topowe było święto górników, Barburka. Ale już drugie miejsce w rankingu najbardziej sexy zawodów PRL-u należało zdecydowanie do chemika. O chemiku pisano piosenki, wzdychały za nim kobiety, a gdy polski chemik wkraczał na dancing w puławskich Azotach, oblegany był jak Beatles. Nic dziwnego. Chemik to był człowiek przyszłości, to był demiurg, czarodziej. Może nie potrafił zamienić ołowiu w złoto, ale potrafił wyczarować z melaminy mleko w proszku, z polichlorku winylu gumofilce, a z amoniaku najprawdziwszy nawóz sztuczny. To był czas, gdy chemia wkraczała dumnie pod strzechy i na salony. Dziś chcemy to wkraczanie trochę odwrócić i rozpaczliwie szukamy czegokolwiek bez chemii. Ale to nie jest takie proste. Nie wiem, czemu Dzień Chemika wypada akurat dziś.